जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन स्वपन समान साचकार हम गाठ दिनी जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन स्वपन समान साज कर हम गाठ दिनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीना जिन ज्ञान रतन हेरलीना पतंग ऊर्जा पासना देखा आग काल फासना मुगद चेता कनक कामना लागा कर विचार विकार परहरा तरण तारण सोए कह कबीरा जग जीवन ऐसा द्वितीया नाही कोई कर विचार विकार परहरा तारण तारण सोए कह कबीरा जग जीवन ऐसा द्वितीया नहीं कोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन स्वपन समान साज कर हम गाठ दिनी छोड़ परम निदानं